राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 24 अक्टूबर 1999। प्रातः लगभग 9 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण। देखो भाई, दो दिन में मैंने भगवान की बात कही कि आप भगवान के साथ अपने संबंध जोड़ो और जोड़ो नहीं, संबंध पहले से है। परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं उसको लोगों ने समझ लगाए बड़ी नई बात है। नई बात नहीं, ये तो सदा की है, क्योंकि परमात्मा के अंश है सभी। गीता का सर कहा ममैवान सो जीव लोके, और रामायण में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी। तो ईश्वर के साथ संबंध हमारा घनिष्ठ है। ईश्वर ऐसा मत समझो कि ईश्वर की प्राप्ति बड़ी कठिन है और बड़ी दुर्लभ है, ऐसी नहीं। वो तो आता खास बात की है, विमुख होकर के इतने दूर पड़ गए हमारे जिस की परमात्मा बड़े विचित्र है, कोई है कि नहीं है पता ही नहीं है, है तो ही बड़े दुर्लभ है। सबके लिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुराशि। हम साक्षात ईश्वर गए हैं तो इसका संबंध जोड़ना चाहिए। ये संबंध है हमारा पहले से, यह नई बात नहीं है। नई बात संसार की है, लोगों ने संसार की तो पुरानी बात समझ रखी है, और भगवान के ससन होना भगवान की बात ये नहीं समझ रखी है। ऐसी है नहीं, उस भगवान का संबंध अपना है। अब उससे एक बात और बताते हैं आपसे, आप अपने मन से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। भगवान ही तरफ से संबंध है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते मेरे पैदा किए हुए हैं और सब में मेरे को प्यारे लगे, सभी अच्छे लगते हैं, सब मम प्रिय सभी प्रिय। और गीता में कहा है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रिय, ये भजन देव मांगते भजते मई थे तेरु साभ्य। मेरा द्वेष प्रिय नहीं है, सब प्रिय है, सब पर सब पर मोरी बराबर दया, सबके ऊपर बराबर दया है, सब प्राणियों पर, मनुष्य ही नहीं संपूर्ण प्राणी मात्र के ऊपर। तो भगवान की तरफ से कृपा है। अब आप जरूरत है, आप खुद अपने आप भगवान को मानो, भगवान को माँ मानो, पिता मानो, भाई मानो, बंधु मानो, पिता मानो, पुत्र मानो, बेटा मानो, चेला मानो, अपना जो मानो। उस लोग में कहा ना तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह तुम्हें वो बंधु सुषका तुम्हें वह तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें वह तुम्हें वो सर्व, सब कुछ भगवान है। भाइयों से करना है, बहनों माताओं से करना है, एक एक संबंध अपना मान लो कि भगवान हमारे भाई लगे है, पिता लगे है, पुत्र लगे है, शिष्य लगे है, गुरु लगे है, सलाहकार लगे है, मित्र लगे है, स्नेही मिले है, क्या है जो आप मानोगे, ये था मां प्रबंध सभी वजह में हम भगवान ने खुल दी है सब के लिए खुली, ये था मां प्रबंध तथा जैसे मेरे को बजे में वैसे ही जो भगवान को जाओ अपना मानो तो अपना भगवान को मान लो आप, तो भगवान आपको अपना मानेंगे, माने ही है पहले से ही, भगवान ये भूल नहीं है, भूल अपनी है। और भगवान की तरफ चलने में हमारी मुख्यता है, भगवान की दृष्टि तो है सब पर मोरी बराबर बराबर दया है, बराबर कृपा है, सफल बराबर है, हमारे लिए है भगवान की तरफ सब है। तो अपने भगवान से भूल गए है तो भगवान का अंश हम सबके सब, तो भगवान पुत्र है, अमृत से पुत्र, वेदों में भी लिखा है कि अमृत के पुत्र है, सब अमृत परमात्मा के पुत्र है, वेदों में यही बात है, रामायण में यही बात है, गीता में यही बात है, और यही बात है। अपने तरफ से अब मानना है, अपने तरफ कोई भाई माने, कोई बाप मानो, कोई पिता मानो, कोई उस मानो, कुछ बनो, भगवान मेरे हैं। जो आप मानोगे वही भगवान मान लेंगे, और मेरे सर्वस्व है तो सर्वस्व हो जाएंगे, भगवान हमारे हैं। क्यों? ये जो प्रेम होता है, ये प्रेम सबसे ऊंची बात है, ये ज्ञान ऊंची बात मानी है, तत्व ज्ञान है वो परमात्मा की ऊंचा बात है, परंतु प्रेम उससे भी ऊंचा है। तो प्रेम के साथ भगवान का अपनापन संबंध है, अपनापन का, और प्रेम एक बहुत विशेष है ज्ञान से भी, ज्ञान से तो अपना बोध होता है, अपने बोध हो गए बस संसार से नहीं, और प्रेम से भगवान से स्नेह होता है, जिसके हम पुत्र है, अमृत से पुत्र, उस पुत्र पिता पुत्र का ऐसा प्रेम होने के लिए त्याग तपस्या दूजा ये नहीं है, प्रेम एक सच है, ये तपस्या आदि है, प्रेम होने के लिए अपनापन, अपनापन भगवान के साथ अपनापन हो, वो अपनापन होता है संबंध से, संबंध माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, ये संबंध है, ये संबंध जो तो भगवान मीठे लगे, और भगवान मीठे लग जाए बेटा पार, सबसे प्रिय भगवान लग जाए, निहाल हो जाओगे, संबंध निहाल हो जाओगे, संसार के भोग प्यारे लगते हैं, इससे पतन होगा, ये जड़ है, चित्त नहीं है, भोग प्यारे लगे, रुपये प्यारे लगे, संसार प्यार लगे, तो संसार में प्यार लग रहा है जड़ता का, इसमें प्यारी जड़ता लगती है, ख्याल कर लो, जैसे किसी भाई बहन के संदेह हो तो प्रश्न पूछ लेना, पूर्जा लिख देना, संसार में प्रेम करना है जड़ता, केवल जड़ता से मोह करना, जड़ता से, जड़ता से, आप हो चेतन परमात्मा का अंश और मोह करते हो जड़ता में, इससे नुकसान है, फायदे की बात नहीं है, फायदे की बात है भगवान से प्रेम करने की, आप चेतन होते जड़ता को सिर पर चढ़ाते, रुपयों को कहते हो हाथ का मैल, पर है इस देव आपके झूठ कपट जासूसी बेईमानी ठगी धोखी धोखेबाजी रुपयों के लिए करते हो, जो संसार में मोह करोगे वो जड़ता के साथ होगा, और धन मरण होगा, दुख होगा, वही प्रेम अगर भगवान में कर दो निहाल जाओगे, सीधी सरल बात है। तो भगवान को अपना समझो, अपना समझो तो माता रामो विकता राम चंद्र स्वामी रामो मत्स्य राम, भगवान को राम मानो, सागर से संबंध मान लो, उस संबंध से भगवान प्यारे लगेंगे, मीठे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। एक कथा सुना वैसे थे, जनकपुरी में रहने वाले एक प्रयाग दत्त ब्राह्मण का लड़का था, वो खेलने के लिए गया तो छोरे कहीं खेलते थे, उन छोरों में छोरों ने कहा कि देखो हमारे साथ हमारी बहन है, हमारे साथ हमारा भाई है, इनकी गोदी में मैं हूं, तेरे कोई नहीं है, तू अकेला है, तेरे कोई नहीं है, तो बाल का जो बाल बार कहा नहीं वो रो पड़ा, अब क्या करे बेचारा, रोक दौड़ गया माँ के पास, माँ के पास जाकर रोने लगा, अरे बेटे रोता क्यों है, सूरज चढ़ा मेरे को, तेरे कोई भाई है कोई बहन है कोई नहीं, तो अकेला है, मेरे साथ मेरे भाई है, मेरे साथ मेरी बहन है, मेरे साथ ये नहीं संबंध ये, तू अकेले ही है, तो माँ मेरे कोई भाई बहन है ही नहीं, तो माँ ने कहा बेटा तेरी बहन है, खुश हुई कहाँ है, वो अपने घर है, वह ब्याह दी गई, वो अपने घर रहती है, माँ घर कहाँ है, उसका घर अयोध्या है, अयोध्या में गई गई है, सीता उसका नाम है, जानकी है, जनक नंदनी है, जनक जानकी जी है, सीता जी है, ऐसे नाम है उसके, तो माँ मैं तो जाऊंगा बहन से मिलूंगा, मेरे मन में लगी उत्कंठा कि मैं से मिलूंगा, तो भैया तू छोटा है अभी, थोड़ा बड़ा हो जाए तो जाना, अभी छोटा है, दूसरे तीन दिन गया माँ अब तो बड़ा हो गया ना, अभी एक दो दिन में कैसे बड़ा हो गया, अब तो पैसे मिलूंगा, मेरे लगी लगन, सच्ची लगन होती है, सच्ची लगन लगी बहन से मिलूंगा, हमारी बहन से, मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी बहन है, अब बहन की याद आओ बार बार, मेरी बहन है, माँ कैसी, हमारी बहन कैसी है, कहते बहुत सुंदर है, ये जिस संसार में छोरिया है सबसे सुंदर है और सबसे अच्छा स्वभाव है उसका, बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु, सब पर स्नेह रखती है, दूसरे बच्चों को भी बड़ा प्रेम से पालन करती है, अपना भाई शत्रु ग्रह क्या है उन्हों के ऊपर भी बहुत सुना रहती है, माँ मैं तो भाई बहन से मिलूंगा, अब मेरी बहन का चिंतन बढ़ता गया, सरों के मेरी बहन ही मैं, अब मैं घर जाऊंगा माँ बहन से मिलूंगा, तो कई आदमी जा रहे थे अयोध्या, तो उन्होंने कह दिया भाई ये बच्चे को भी साथ ले जाओ, तुम जाते ही हो, ठीक है स्वीकार कर लिया, तो माँ बहन के जाओ कुछ दे, बहन मांगेगी ना माँ ने क्या दिया है, तो कसार मगध, मगध बनाकर दे दिया एक पोटली बात छोटी सी, माँ तो पहले ये दिया करती, आज का तो तरह तरह के फल दुजार बिठाई यार, बहुत रिजाज बदी हुई बदल नहीं रुक पाते, वो तो प्रेम सा प्रेम कर दिया, मगध बहुत प्यारा होता, वो मगध की पुटली बांध दी, वो ले दी चला वहां से, कोई आदमी तो कहीं ठहरते भी रात ही ठहरेंगे विश्राम करेंगे सुनेंगे, इसकी तो लगी बैल से मिलने की तेजी, जल्दी आगे लगी, कहा मैं जाता देगा तो कोई माता बहुत सी देवती है बेटा भजन कर भोजन कर ले जी ले आज, बड़े प्रेम से जीवा हुआ सभी, वो पता उनको है नहीं, परंतु ये भीतर में भाव पैदा होता है कि भाई ये बड़ा अच्छा बालक है भोजन कर दे बेटा जी ले जी ले, जो माता भोजन करा देती है और सर देता है उसे, कौन है कि मैं जानकी जी भाई हो शीतला भाई हो। पहुंचते पहुंचते पहुंचते अयोध्या जी, ये गांव कौन सा अयोध्या? ओह बहन का गांव आगे, बहन का गांव आगे, बहन का गांव। अब बताओ भाई मेरी बहन का घर कौन सा है? तुम कौन है? मैं ब्राह्मण हूं, जनकपुरी आया हूँ, मेरे घर बताओ, मेरी बहन से मिलने ले आया हूँ मैं, मेरे बहन का घर बताओ। मैं पागल गया, बहन का पूछ रहे, बहन का घर कौन बताएगा? तो किसको ब्याई गई है? कि राम जी, रामचंद्र जी महाराज को ब्याई गई है। रामचंद्र घर पूछा कर, रामचंद्र घर कौन सा है? बहन का घर मुझे पूछा है, पागल गई का बहन का घर कौन सा है? रामचंद्र से घर कौन सा है? रामचंद्र घर कौन सा? मंदिर बता दे, घर घर में मंदिर वहां ठाकुर जी के मंदिर बंदे। मैंने कहा है कौन? मैंने सीता जी सामने मैंने देखता नहीं अंधा है, ये मूर्ति है नहीं। मेरी बहन को बताओ, मेरे मन जैसी को मूर्ति थोड़ी है मेरी बहन, दूसरी बहन जैसी बहन है हमारी, बहुत सुंदर बहुत है, अच्छा स्वभाव अच्छा है, किसी की छोरी कैसी बहन नहीं है जैसी तुम्हारी बहन है। बताओ भाई घर, अरे रामचंद्र जी किसका बेटा है? दशरथ जी का। तो दशरथ जी घर पूछा घर, अब दशरथ जी का पूछे, कभी राम जी का पूछे, कभी बहन ने पूछे, दिन भर हैरान हुआ बेचारा, बहन मिली नहीं। तो आया गुस्सा कि देखो पहले तो माँ ने भेजा नहीं, माँ ने तो आज्ञा दे दी तब आया, लोग बताते नहीं ऐसे बहन मेरी ऐसे आदमियों को रखती है, अपना घर ही नहीं बताती, ऐसे आदमियों को गांव में रखती है। बड़े बड़े बड़े अब बहन पर ही गुस्सा करे, शाम हो गई तो बाहर एक तो बैठ गया बाहर, अब बहन आई नहीं, बहन मिली नहीं, बहन मिली नहीं, लगन लगी है। सज्जनो भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो तो उसकी प्रतीक्षा का अभाव है, अभाव है, अभाव है, अभाव है, कैसे और उठा लगे बैठ में है बहन मिले। आप कैसे ही हो, पापी हो, तापी हो, कैसे ऐसे हो, पढ़े लिखे हो, नहीं हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, ब्राह्मण हो, चमार हो, मैत्र हो, कुछ हो, भगवान का संबंध जोड़ लो, भगवान तो प्रेम से आ जाएंगे। देवताओं के पंचाती बड़े, तब शंकर भगवान बोले कि मैं जानता हूं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हुए मैं जाना, मैं जाना, मैं जानता हूं हरि व्यापक सर्वत्र सब जगह समान है, जहां प्रेम वहां भगवान प्रकट हो जाए। तो प्रेम तो अभी है ज्यादा मन में, भाई बहन है, भाई बहन है, भाई बहन, एक ही चिंतन हो रहा है, ये याद ही नहीं कि आज भोजन नहीं किया है, कहा भोजन करूंगा, याद ही नहीं, एक बहन की बात में पागल हुआ हुआ, बहन नहीं आई, बहन नहीं आई, राजी बैठा सोचता बहन नहीं आई, मिलेगी तब कहूंगा तेरे गांव में ऐसे आदमी है, तेरे घर भी नहीं बताते ऐसा आदमी है। अंधे रात थी, रात में देखा इधर प्रकाश हुआ, इधर प्रकाश कैसे हुआ भाई? हुआ उनका नहीं होगा प्रकाश, जैसे गाय नहीं चैस दिशा में तेवत हारी तम पूरा तथा शरीर विभाविता करते, देखा तो वो उसमें हाथी सफेद हाथी, हाथी सफेद क्या बात है, हाथी कोई राजा हो कोई बड़ा हो, हमें क्या मतलब है सफेद हाथी? हाथी तो काला होता है, ये सफेद हाथी है, होगा कोई वो आया हुआ हाथी तो पास में आ गया एकदम, पास में आया निशानी लगाई, और भैया भैया और बहन आई, बहन आई, बहन आई, अब आया खुशी, अब बहन आ गई, अब आया छोटा जी ऊपर, कपड़ा पकड़ लिया, रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। अरे रोता क्यों है भाई, अरे तुम मिले नहीं, दिन भर तो मिले नहीं, अब मिले नहीं, हृदय भर आया, मिले दे दो भैया, देखो अब उठाए वो दे लिया, और सबको से रो बोते मिले नहीं, अब तो मिल गई भाई, अब तो रो मत, आ गई ना मिल गई, अब तो अब तो सो लगी भाई, तो मिली नहीं तो मिले नहीं। अब गोदी विशाल देखे रामचंद्र जी महाराज भी से खड़ा है, करो कहते बोलो प्रयागराज जी आपकी माँ जी खुश है, देखो ये जीजा जी हमारे बहनों ही है ये, और देखा तो बहनों इतने सुंदर, चकित हो गया तो ओ। और फिर बहन की तरफ देखा, बहन कितनी सुंदर है, माँ ने ठीक कहा, दो कहते तुम्हारे बहन के समान कोई सुंदर है ही नहीं, छोरिया इतनी है कोई छोरी बहन सीता जी के समान नहीं है। अब देखे राम जी की तरफ, अरे माँ ने कुछ दिया है ना, ले किसने थोड़ी कर दी, मैंने आधा मगध ले लिया आधा बांध कर दे दी, खा लेना छोटा भाई है, छोटा भाई को दे दी, ये तू खा लेना। अब मैं मिल गई, देख मैं तेरे गांव में ऐसे आदमी रहते हैं जो घर नहीं बताते, दिन भर भटका मैं दिन भर, मैंने बताओ घर में ही, मैंने कहा घर कौन सा है, घर बताया ही नहीं। तो जानकी जी बोली कि भैया हमारा घर ऐसा ही है, लोग जानते नहीं, वो पता नहीं है, ये बताया नहीं ऐसे ही नहीं, पता नहीं, जानते नहीं क्या होता है, वहां खुश है आनंद है, हाँ सार भेजा है, अच्छा ठीक है। अब उसने बातें हुई, उन बातों में बातों में प्रयागदास जो भगवान भूल गए, भगवान में ध्यान में भगवान आ गए और बैठ गया, वहां बैठ गया, ध्यान लग गया। अब ध्यान में जीजा जी है, उस बार कर देखे कभी महल के तरफ देखे, ये खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, हाथ बहन मिल गई, छोरा मिजाज करते हैं हमारी बहन है, किसी की बहन ऐसी, ऐसी किसी की बहन नहीं है, जितना छोरा किसी की बहन ऐसी नहीं, मेरी बहन जैसी बहन है ही नहीं किसी की, बड़ी खुशी आ रही, मन में राजी हो रहा है, मेरी बहन बहुत सुंदर है, मेरी बहुत दयालु है, मेरी बहन बड़ी तेज है, बड़ी श्रेष्ठ है। अब बैठ गया, ध्यान लग गया, सूर्योदय हो गया, तो मन ध्यान में बीच में बैठे। भगवान का एक कायदा है कि प्रेमी को छोड़ नहीं सकते, सूरदास जी महाराज से भी छुड़ा कर जाते लगे, वहां छुड़ाए जा तो निबल जाने के मुंह है, मैं हृदय से हिर जाऊ तो वीर बदूंगा, तो प्रेमी के हृदय से भगवान जा नहीं सकते, वैसे दिख रहे। तो एक साधु आए कि बालक है, बहुत देर बैठा हो चुपचाप, छोटी अवस्था चुपचाप बैठा, यहां का नीचे हुए कोई संत भगत है वो भगवान का जगह में जगाया, बहन बहन तो मैं जान गई कौन है, तू कहा कौश आया, जनकपुरी आया हूं, ब्राह्मण हूं, क्यों आए किस वास्ते, मैं सीता जी से मिलने वाले आया हूं, सीता जी का छोटा भाई हूं मैं, मेरी बहन है सीता जी, मैंने कहा अभी अभी थी, अभी अभी आंधी, अभी मेरी बहन है ऐसी, खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, तो वे चलो हमारे वहां चलो भोजन करो, शायद स्नान आदि करो, देखा चलो चलो चले गए महाराज के स्थान में, संतों का स्थान था, वो बैठे स्नान आदि किया, इतने से बाहर से दरवाजा खटखटाया, तो संत गए क्या है? कहा कि महाराज हमारे यहाँ ठाकुर जी की पूजा थी, वो पूजा में ये मिठाई है जो भी संतों को दिया होगा, आज पूजा करी तो पूजा की मिठाई भेजी है, थाल भरा हुआ, तो संत सब ठीक है, संतों में यही कहता है भेज दिया भेज दिया है, ले जाकर विशिष्ट थाल खाली करा, थाल देगा तो सोने का थाल, रतन जड़े हुए उसमें, हीरा पंडाल डाले, दया बार गजार देगा बार कोई नहीं, और संत समझे हो ये तो अपनी बहन की पौड़ा, बहन ने पौड़ाई की है भैया की, भैया दास जी आपकी बहन ने भेजी मिठाई, ठीक है महाराज आप वास्ते भाई चले गई, कोई है ही नहीं मारे, अब थाल किसको दे रहे, अब पता नहीं किसका थाल है कौन आई है किस क्या मारे, बस ठाकुर जी पूछ आई, तो महाराज ने क्या किया उन्हें फाटी सी चादर थी ये चादर में बांध दिया, दिनों पर हुआ, अब भोजन किया उसको पंक्ति लगी संतों की, और पंक्ति वो मिठाई परोसी गई, संत कहने लगे रे ऐसी मिठाई कहां से आई है, हमने जन्म में कभी ऐसी मिठाई खाई नहीं, ऐसा स्वाद, और नेत्र ठंडे हो जाए, कलह ठंडे हो जाए, भीतर से शांति मिले, परमात्मा की प्राप्ति मस्ती हो जाए, जिससे ऐसे उस शांत मस्ती हो रही है, ये कहां से रहा है, जो महाराज ये प्रयाग दत्त है इसकी बहन ने भेजा है, बहन है सीता जी, सीता जी ने कृपा कर भेजा है, ये संत खुश हुए, अब मैं जाऊंगा, मैं जन्म लिया अब जाऊंगा, चले उठाएंगे ये इसमें कि ले जाओ तुम्हारी बहन ने यहीं दे दिया, ये भेज दे तुम्हारे लिए भेजा है, नाग की ले जाओ, माँ लड़ेगी बेटी को देती है बहन को देती है, अरे बेटी नहीं है त्रिलोकी की माँ है, संपूर्ण का भरण पोषण करती है, रूपाय कृपा निदान की सृजति पालती अरती सब कुछ करती है, कितनी बड़ी हो, मेरी माँ तो बेटी है ना, मेरी माँ तो बेटी है, कितनी बेटी हो, माँ कैसे लगेगी, मैं कुछ मैं माँ लड़े मेरी लड़ाई करे मैं नहीं दूंगा, बेटी की चीज रहेगी माँ, बेटी को तो माँ देती है, बेटी को लेती नहीं माँ देती है, अरे दे जाओ वसी सुनता है किसी कुंड में डाल दिया, और वासी पहुंचे अपने घर पहुंचे, पहुंचे माँ करे माँ ऐसी बहन है तेरी तो पिली थी, दिन भर हैरान हुआ पूछते पूछते, फिर मैं तो एक जगह बैठ गया और वहीं आ गई, हाथी पर चढ़ी हुई थी, हाथी सफेद था, ऐसी जड़ी भी आई, और फिर तो मिले गो प्रेम से, आपकी बातें पूछी, और वहां बैठा गया आपस में, अब सोरों भूल गया, सोरों की ईर्षा से मन पैदा हुई कि मेरी बहन है, अब वो बहन वो तो भूल गया, अब माँ के साथ माँ बहन की बातें करे, ऐसी बहन है ऐसा क्या है ऐसा है, ऐसे हमारे जीजा जी है हमारे बहन जी इतने सुंदर है ऐसे, उसको तो कहने में तृप्ति नहीं होती, माँ को सुनने में आनंद होता है, माँ सीता जी की माँ ही बड़ी हुई थी, सीता जी को पुत्री मानती थी, जनक राज जनकपुरी में है ना, जन्म होने से प्रीति मानती है, ऐसे माँ बेटों के अब महाराज सीता जी की बातें जानकी की बातें हो रही है, माँ को भी आनंद आता है, अब इष्ट की बात हुई, भगत होता है तो भगवान की बात सुन सुन खुश होता है प्रसन्न होता है, माँ बेटा प्रसन्न हो रहे हैं खुश हो रहे हैं, ऐसे दिन कई दिन बीते, बाद में माँ का शरीर शांत हो गया, और था नहीं कोई, ना भाई था ना काका बाबा कोई ऐसा नहीं, अकेले थे। तो वहां एक ब्राह्मण था, ब्राह्मणों की सुनते हैं कि भगवान राम जी के समय में दी हुई जमीन है, तो भी पंडित से अच्छे वहां एक कन्या ही थी और कोई था नहीं संतान। तो कन्या थी तो उन्होंने देखा ब्राह्मण को गोत्र और मिल गया, तो कहा प्रयादत्त जी मेरे कन्या है, आप वो ब्याह दूंगा और सब कुछ दे दूंगा मैं, तो मेरे पुत्र है नहीं पुत्री है और कुछ कहना है, मैं तो ब्याह करूंगा नहीं कह, ब्याह कर दो आप ही मैं दे दू। ब्राह्मण देवता समझते हैं कि ऐसा सुपुत्र कहाँ मिलेगा मेरे स्त्री के मेरी कन्या के लिए, अच्छा बल अच्छा है। वो ना कह दी, वो ना कह दी जो उनका ज्यादा मनेगा, मेरी कन्या है और मेरे कुछ नहीं कोई नहीं है, सब कुछ आपका ही है, नहीं मैं ब्याह करूंगा नहीं, ना मैं नहीं करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा। दो चार बार कहा तो वर्षो रीस मार चले, जाकर मैं ऐसे कर दूंगा, लोग कहते ब्याह कर दे, मैं ब्याह क्यों कर दू, मैं ब्याह नहीं करता। अयोध्या पहुंचे, अयोध्या जात देखते हैं तो उनको अयोध्या पूरा नहीं दिखती, वही टेटा चुकी रघुनाथ जी बना देते हैं, दशरथ जी है, कौशल्या है, ये है, दूसरे लोगों को दी से अयोध्या अबार गई, उनको दी है पुरानी अयोध्या है भाई ठाट बाट से। और छोरा जितने ऐसे छोरा वे छोरा पहले चंद्रमा मामा चंद्रमा मामा कहते थे, अब तो मामा मिल गया जमीन पर, मामा जी आए मामा जी आए, सभी छोरों नजर कृष्ण कह दिया मामा जी आए मामा जी आए, सब मामा जी कहने लगे, माँ के भाई है तो मामा ही होते है। बड़े प्रेम से मिल जाए, चार पांच दस पंद्रह मिल जाए, मामों के बीच बैठे मामा जी आए मामा जी, सब बड़े प्रेम करे सब गई, हमारे मामा जी आए हमारे मामा जी आए मामा जी आए, ऐसे विचार करे। कभी कभी भगवान राम जी जावे सरजू स्नान करने के लिए, तो घोड़े पर चढ़े हुए कि हाथ में नहीं आएगा, भगवान का छत्ता दिया छत्ता छत्ता भगवान छत्ता गुरु बने साथ साथ भाग रहे है, उनको दूसरों को कोशिश नहीं करी अकेले जा रहे, औरों को दिए नहीं, और प्रयागदत्त जी को प्रयागदत्त जी साधु हो गए, फिर उन्हीं महात्मा और संतों के शिष्य बन गए, अब नाम हो गया प्रयागदास जी, अब प्रयागदास जी महाराज दौड़ते है। ऐसे करते करते महाराज राम जी को बदमाश कह कही माता ने वरदान मांग लिया, राम जी बनवास हुए, बनवास हुए तो अब लगे बड़बड़ा रहे, आप तो गए बनवास में गए, मेरी बहन को क्यों देखे, मेरी बहन को तो बनवास हुआ नहीं, बनवास हुआ तो आपको हुआ, मेरी बहन को ले गए, मेरी बहन तो कोमल कोमल चरण है, मेरे कांटे हो गए रोने लग गया, आंसू आ जाए, मेरी बहन जंगल में रहती थी, मेरी बहन कितने कोमल कोमल चरण है, उसे ऐसे ऐसे कांटा लग जाए, भगवान को देखे भगवान को भगवान पर रीस करे, मेरी बहन को क्यों ले गए, मेरी बहन को बनवास हुआ नहीं, मेरी बहन ये जंगल में रहती है मेरी बहन, अब सुलेंगे सुलेंगे ऐसा करें क्या, अब पैसा शुरू किया, पैसा ले दिया मांगना शुरू कर दिया, तीन तो खाट बनाए रजाई बनाई पसना बनाया, खाट पर खाट रख कर उठा कर प्रयागराज जी कहाँ जाते हो, चित्रकूट जाऊंगा, चित्रकूट मेरी बहन रहती है वहां, तो रात कहाँ सोए तो खाट बना कर जाता हूँ, जूतरी जोड़ी दो मर्दानी एक जनानी लक्ष्मण जी के लिए राम जी के लिए एक मेरी बहन के लिए, ऐसे बड़ा गए उठाए कई दिन हमारे पास चित्रकूट है, अब चित्रकूट मेरे मिले नहीं। जैसे पहले अयोध्या का घर नहीं मिला, ऐसे चित्रकूट मिले ही नहीं। कामदगिरी के पास में गए, जगह जगह घूमे, लोगों से पूछ रहे भाई रामचंद्र जी कहाँ है, किस जगह है, हमको कौन बतावे हो रहा है। कुछ दिनों के बाद सुनते हैं कि कामदगिरी की परिक्रमा एक आती है भगवान की सैया, उस सैया के पास में देखा एक दिन मिले, मेरे लिए खुशी हुए। इतने दिनों में मैं हैरान हो गया, अब मिले ही नहीं। हम तो जंगल में घूमते थे, जंगल में बैठो खाट पर बैठो इधर बैठो। राम जी कहते हैं हम तपस्वी हैं, हम जूती पहनते नहीं, हम खाट पर बैठते नहीं, हम तपस्वी हैं। तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ऐसा वरदान मिला हमारे को तो हम खाट पर नहीं बैठते हैं, तपस्वी पढ़ रहे हैं, तपस्वी पढ़ रहे हैं, खाट पर नहीं बैठते हम, जूती हम नहीं पहनते, बिछड़ा नहीं बिछाते, तपस्वी पढ़ रहे हैं। डरते मेरी बहन है, आप बैठो क्यों लाए, आप आए तो आपको बदमाश हो गया, मेरी बहनों क्यों लाए आप। तो रघुनाथ जी बोले सुनो प्रियादर्शी, मैंने आपकी बहनों को कहा कि आप मत चलो, वहां तकलीफ बहुत होगी, जंगल है, कैसे रहोगी तुम। परंतु ये जबरदस्ती आ गई, मैं क्या करूं, अब सीता जी डरने का तो जंगल में क्यों आई, महाराज साथ क्यों आई, वहां राज में ठिकाने रहती घर पर अच्छी तरह से, यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं है, काम करने के नौकर नहीं है, और जगह तो काम खुद करना पड़ता है, अपना मकान बनाए हुआ पर पुरुष प्रिंग लगाती है, काम करती है, कोई नौकर नहीं है, पास में पैसा नहीं है, भोजन करने के लिए अन्न नहीं है, ऐसी तकलीफ में कुछ आई कि भैया मेरे को महाराज के साथ रहने में बड़ा सुख होता है, महाराज के चरणों के दर्शन करने से मेरे को आनंद होता है। बोली है बोली, माँ बोली जैसी बेटी बोली, समझते नहीं यहाँ सुख है कोई, जंगल में कोई सुख हो जाता है, आराम आ जाता है, बातों में आ गई, बातों में आ गई, एक बातों में आ गई, निशाते आ गई। चलो मैं ले जाऊ, देख भाई तू डरी मत, मैं साथ हूँ, कोई डरने की बात नहीं है, मैं साथ हूँ तुम सर, मैं साथ ले जाऊ, तुम कह जनकपुरी पहुंचा दो, तुम अयोध्या ले जाऊ, जनक में दुख पा भाई ना भैया, मैं तो महाराज के चरणों में रहना चाहती हूँ, महाराज के चरणों में रहने में बड़ा आनंद है। बोली है बोली, समझती नहीं, सीता जी को बोली कहते प्रयागदास जी, सीता जी को बोली बैठ कहते बोली है, समझती नहीं। लक्ष्मण जी बोले प्रियादास जी मेरे को ले जाओगे, हाँ हाँ आप चलो, कैसे ले जाओगे, कैसे ले जाओ, बैठो खाट पर, उठा लूंगा ले जाऊंगा अयोध्या। तो हंसने लगे, रामचंद्र जी कहते हैं महाराज जी हंसता है, आज दिल्ली करता है, जाएगा नहीं, तेरे छोटा कुमार भी बड़ा खोटा है, क्या करे मेरे साथ चलूंगा, क्या करे नहीं चला मेरे साथ नहीं चला। राम जी ने कहा प्रयागदास जी हमारे खाट पर सोने में हमारे को इतना आनंद नहीं आया, इतना आनंद आप सोच आएगा, खाट में तीनों रख दो उस तीनों खाटों पर आप सो, हमारे को आनंद आएगा, आप अब जाओ, हम साथ मिले थे, चले उठा साथ ले, साथ चलूंगा, साथ हम तीन चौथे आदमी रखते नहीं है, हम तो तीन नहीं साथ रहते और वो नहीं रखते, नहीं तो नौकर ले आते कोई आ जाता, हम रखते नहीं, बड़े त्यागी बने हैं, बड़े त्यागी हुए हैं, हम ज्योति पहनते नहीं, खाट पर भी सोते नहीं, साथ में आदमी रखते नहीं, त्यागी बने हैं, आप जाओ, आप अयोध्या जाओ, खाट को बांध उठा लो, उठा कर वेदवान है चट पहुंच गया अयोध्या। देखो मेरे साथ में रखा नहीं, मेरे को फेंक दिया। वो उठा चट आया अयोध्या, फेंक दिया मेरे को, फेंक दिया मेरे को, अकेले को फेंक दिया। न साथ में रखा नहीं, मेरी बहन है, मेरी बहन कोमल कोमल चरण है, मेरी बहन के कोमल कोमल शरीर है, और गरीब गरीब हवा लगे, ठंडी हवा लगे, जंगल में रहने को मकान नहीं, मैं मानती नहीं, खाना नहीं मानती। मैं कहो बहन तू कह तो पहुंचा दूंगा, जनकपुरी पहुंचा दू, अयोध्या पहुंचा दू, मैं साथ हूँ। डरने की बात नहीं, डरने की बात नहीं, मैं साथ हूँ, डरने की बात है। मैं मानती नहीं रहती वही छोरा अगर मोहरे मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, वो शहर बड़े बने थे। अब तीन खाट लगी, भिक्षा की, फिर खाट पर सो गए, खाट पर बैठे दिन भर, कभी इस खाट पर इस घाट। भगवान ने कहा कि आपके रहने से हमें आनंद होगा, आप खाट पर रहोगे तो हमारे खुशी होगी, आनंद होगी, राम जी खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, तो आप राजी हो जाए, उसका खर्च भर जाएंगे, खाट पर बैठेंगे। ऐसा आधार कैसे हुआ, कारण कैसे हुआ, उनकी वाणी बताते हैं अपनी भाषा में। हर हर केश हुआ, कल कल कृष हुआ, तो ही गो जब महेश हुआ रे, प्रहलाद दास रघुवा कारण, रघुवा बन गए भगवा, प्रहलाद वाह कारण, प्रहलाद जी के लिए रघुनाथ जी महाराज सिंह बन गए, प्रहलाद वा के कारण रघुवा बन गए भगवा। हर हर केश हुआ, कल कृष हुआ, तो ही का जबत महेश हुआ रे, ऐसे वाणी है उन संतों की, मस्त हो जाते भगवान गाय कभी, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। सीता जी को अपनी बहन मानते थे, ऐसे आप लोगों से कहना है, आप भगवान को पिता मानो, माता मानो, सीता जी को बहन मानो, माता जी मानो, आप ऐसे रहो अपना ऐसे, जैसे प्रयागदास जी महाराज के लिए सीता जी बड़ा प्रेम का विषय थी, हमारी भारी बहन है, हमारी बहन है, हमारी बहन है, याद करिए मस्त हो जाए, मेरी बहन है, मेरी ऐसी बहन है। इस तरह भगवान राम जी को मानो आप, चाहे सीता जी को मानो, चाहे राम जी को मानो, हृदय में भाव भावक रहे प्रभु, भाव भोगता, भाव के भोगता है। प्रयागदास जी महाराज पर बहुत प्रसन्न है, सीता जी प्रश्न होते, राम जी भी प्रश्न है, लक्ष्मण जी प्रश्न है, सब प्रश्न होते। अरे भाई वे क्या है, संत जितने अच्छे अच्छे महात्मा हुए सब बड़े प्रश्न होते थे। सीता जी का भाई है, मामूली तो नहीं है, सीता जी का भाई है, सीता जी प्रेम से मिलती, मारा भाई है, छोटा भाई है मेरा, सीता जी बड़ी बहन, बहन के भाई, सासू के जमाई, प्रेम होता ही है। इस तरह से भगवान को आप अपना मानो, भाई मानो भगवान को, सीता जी को बहन मानो, माँ बाप मानो, सीता जी को पिता मानो, सीता को राम जी को पिता मानो, पिताजी मेरे पिता है राम जी, क्या है राम जी पिता है, माता है राम, माता पिता रामा, रामा मेरे स्वामी भगवान है, स्वामी राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र हो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, माता राम हो पिता राम हो, राम जी पिता है मेरा, मेरे पिता है, मेरे सखा है, मेरे प्रेमी है, मेरे मित्र है। भगवान ने आप चाहे सो मानो, आप तो नहीं आलो जाओगे, भगवान राम जी खुश हो गए। राम जी कहे क्या करूं, मेरे माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, भाई नहीं है, आए माया माँ बन जाओ तो राम जी बड़े खुश हो गए। माँ माँ को दुर्लभ चीज मिल गई, राम जी को बड़ी दुर्लभ चीज, राम जी कैसे माँ है मेरे, और सब कुछ है, मेरे माँ बाप को मतलब माँ तो ये बन जाए तो खुश हो जाए। आपने गोदी में खेले, आपके सामने खेले, आपने खिलौनों से खेले, आपका प्रसाद को भोग लगावे, राम जी बड़े खुश हो जाएंगे। माँ मिलेगी, माँ माँ दुर्लभ चीज है ना। अब माँ बन जाओ तो बेटर बनते, बहन बन जाओ भाई बने हो यार, आप बन जाओ जो संबंध मान लो वो संबंध राम जी बने गए। तो राम जी अपना है, राम जी के समान अपना नहीं है। देखो कोई साथ में रहने वाला नहीं है। आज सुबह बताया था मैंने, आपका साथी कोई नहीं है। थोड़ा दिन साथ रहा, थोड़ा दिन बिछड़ जाएगा। जो आ जाता है, मिल जाता है, बिछड़ जाता है, वो अपना कैसे हुआ बताओ? अपना तो वो सदा साथ में रहे, कोई साथ में नहीं रहेगा। ना माँ रहेगी साथ में, ना बाप रहेगा, ना भाई रहेगा, ना मित्र रहेगा। ये संबंध कोई कोई भी साथ में नहीं रहेगा। फिर आप ममता करते हो, मेरे है मेरे, मेरे कैसे हुए? आपके साथ रहने वाला कोई नहीं है। भगवान आपके साथ रहने वाले, सदा साथ रहने वाले। आप मानो न मानो, सर्वस्वेष्ट हो, गीता में लिखा है सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं, हरदम साथ में रहते हैं। जन्म से पहले भी साथ में, जन्म के साथ पहले, मरने पर भी साथ में, सदा साथ में रहते हैं। किसी शरीर में जाओ वो साथ में रहेंगे, सदा साथ में रहते। राम जी है, राम जी ममता चाहिए। संसार ममता करते हो, ना माँ साथ रहती, ना बाप साथ रहता, ना भाई साथ रहता, ना स्त्री साथ रहती, ना पुत्र साथ में रहता, ना कुटुंब साथ में रहता। कुछ दिन साथ हो गया, कुछ दिन मिल गया, तो कुछ दिन साथ मिले, कुछ दिन साथ में नहीं, कोई अपने कैसे? अपने तो भगवान श्री राम है, जो हमारे साथ रहते सदा, कभी साथ छोड़ते ही नहीं। ऐसे भगवान को अपने साथ मानो, ऐसे भगवान को आप माँ मानो, पिता मानो। एक सज्जन मिले थे, वो कहते थे मेरे तो माँ से रहे, माँ भाई भगवान भाई माँ है, वाह माँ मेरे प्यार मीठे हो गए, माँ नाम बड़े प्यारे लगे स्नेह से, माँ माँ माँ माँ माँ कहूँ तो राम जी को माँ मानो। मैं तो माँ मानो, कोई माने बेटा मानो, कोई पुत्र, कोई मित्र माने, कोई के सहायता बने, हमारे मित्र है। राम जी को खुशिया जी मान लो, आप सीता जी को माँ मानो, सीता जी को बहन मानो, सीता जी को खुशिया जी मानो। बड़े प्रेम करेंगे, संसार का प्राणी तो प्रेम नहीं करेगा, उसके तो स्वार्थ में बाधा लगेगी, चट दूज हो जाएगी। अरे भगवान सदा साथ में रहेगा, सदा अपना साथ में रहने वाला माता पिता राम जी है। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो याद करो। भगवान हमारे धन है, संपत्ति है, वैभव है, हमारे भगवान है। राम जी को अपना मानो, राम जी हमारे हैं। कैसी आनंद की बात है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे, भगवान मेरे। मीरा भाई ने कहा है, मेरे तो मेरे तेरे गोपाल, दूसरा न कोई। सास भी छोड़ दियो, पीर भी छोड़ दियो, द्वारका ही चले गई, मेरे तो मेरे तेरे गोपाल, दूसरा न कोई। मेरे दिग्गज दिन को बाद दूसरा तो कोई, दूसरा कोई है ही नहीं मेरे। मेरे दिग्गज दिन को जाके सिर मोर मुट, मेरे पति सोई, मेरे दिग्गज दिन को बाद दूसरा तो कोई। रात्रि में गोपाल के साथ ब्याह हो गया, माँ को देगा, माँ दे दे पीछे लगे, मेरा सुगंधी आ मेरे रात रात पीछे ले गई, मेरा ब्याह हो गया। राम जी भगवान भगवान के साथ मेरा ब्याह हो गया, बड़ी खुश हो रही, बड़ी प्रसन्न हो रही, मेरा ब्याह हो गया। अरे इतनी तल्लीन हो गई, कोई माँ की बाप की कोई भी जरूरत नहीं हो रही, भगवान के साथ मस्त हो गई। गोविंद कहे मन भाई, राणा जी में तो गिरधर के मन भाई, मैं तो गोविंद के वन भाई बना, राणा जी गोविंद के वन भाई। रे कोई मेरो हाथ पकड़े, खबरदार मन माई राणा जी मैं तो गोविंद के मन पाई। मस्त हो गई बस, मेरे तो गोविंद है, मेरे तो गोविंद को पास दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर को पास दूसरों ने कोई। मस्त होगी मस्त मेरा भाई, ऐसे भाइयों आप लोग भी मस्त हो जाओ। भगवान मारा है मगर मारा, भगवान अपना भाई मान लो, बंधु मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, आपको जो प्यारा लगे वो राम जी है। जिन माताओं ने राम जी को पुत्र माना है बड़े प्रेम से मिले, भाई माना उसे प्रेम मिले। मोहन धन मोहन मोहन के भाई है, गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई महाराज जन्म से आ गए गोपाल भाई। मेरा गोपाल भाई है माना और बड़े भाई है, बड़े भाई अमन साथ में सजे है। ऐसे गोपाल भाई मानो, मित्र मानो, स्नेही मानो। राम जी के समान कोई अपना नहीं है, जितने अपने साथ करने आने वाले सब साथ छोड़ देंगे, कोई साथ रहने वाला नहीं। राम जी साथ रहेंगे, आप मानो तो रहेंगे, नहीं मानो तो रहेंगे, जानो तो रहेंगे, नहीं जानो तो रहेंगे, आप स्वीकार कर तो रहेंगे, अस्वीकार करो तो ईश्वर स्वरूप होता नाम देश सभी सब कहते भगवान रहते हैं। कैसे आप ना करो बताओ, किसी जोड़े में जाओ, पशु पक्षी बनो, जहां किसी देश में जाओ उस देश में राम जी साथ में, सदा भगवान साथ में रहने वाले, साथ में रहने वाला कोई नहीं है। भाई बोल दे मेरे तो गिरधर गोपाल तो सरहन कोई। और सुन लो प्रेम से सुनो, थोड़ा ठहर जाओ, जाने जल्दी मत करियो, बस सुन लो। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरान को गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरान कोई, दूसरान कोई। जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु आपनून कोई, आपनून कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, दूसरों कोई। चुनड़ी के टूक किने ओढ़ली लोई, छाड़ दई कुल की कान कह करे गो कोई, छाड़ दई कुल की कान कह करे गो कोई। संतन ढिग बैठी बैठी संतन ढिग बैठी लोक लाज खोई लोक लाज खोई मेज तो गिर धर गोपाल मेरे तो धर गोपाल दूसरों कोई दूसरों कोई मेरे तो गिर धर गोपाल मेरे चुनरी के टूक किए ओढ़ली नीलोई चुनरी के टूक किए ओढ़ली नीलोई मोती मूंगे उतार मोती मूंगे उतार तुलसी माल पोई तुलसी माल पोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई दूसरों कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई असुवन जल सिंह प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई आनंद फल होई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई दूसरों गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूध की मथनिया में प्रेम से बिलोई दूध की मथनिया में प्रेम से बिलोई माखन जब काढ़ लीनो माखन जब काढ़ लीनो छाछ पीवो कोई छाछ पीवो कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई दूसरों कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल भगत देखी राजी भई जगत देख रोई भगत देख राज है जगत देख रोई भगत देखी राजी भाई जगत देखी रोई भगत देखी राजी भाई जगत देख रोई मीरा के गिरधर प्रभु मीरा के प्रभु तारो अब मोही तारो अब मोही मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल।